श्रीमद् भगवद् ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णकों में से प्रथम वर्णक का विचार हो गया है, द्वितीय वर्णक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। द्वितीय वर्णक का विषय भी छांदोग्य की श्रुति ही है, अश्वैव रोमाणि विधूय पापम इत्यादि। लेकिन संशय का आकार अलग है। पूर्व वर्णक के अनुसार तो विधुनन शब्द का अर्थ कर्म त्याग ही है, ये निश्चित मान करके वहाँ पर जहाँ केवल विधुनन का प्रयोग है, उपायन का प्रयोग नहीं है, वहाँ उपायन का उपसंहार नहीं होगा या होगा, ऐसा संशय करके बताया गया था सिद्धांत की ओर से कि वहाँ पर भी उपायन का उपसंहार होगा। और यहाँ विधुनन शब्द के अर्थ के विषय में ही संशय है। वहाँ तो विधुनन शब्द का अर्थ हान रूप निश्चित मान करके वो उपायन का उपसंहार कहा गया। यहाँ विधुनन शब्दार्थ के विषय में संशय है कि क्या विधुनन शब्द यहाँ हान रूप अर्थ को बताता है या अर्थांतर को बताता है इत्याकारक। पूर्व पक्ष का कथन है कि यहाँ विधुनन शब्द का अर्थ हान नहीं है, अपितु हान से अतिरिक्त अर्थ है। तो हान से अतिरिक्त क्या अर्थ होगा? तो कहा कि चालन अर्थ में शिष्टों ने विधुनन का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर भी अन्यत्र शिष्टों ने जिस चालन अर्थ में विधुनन का प्रयोग किया है वही विधुनन शब्द का अर्थ पापम विधूय में विधुनन का अर्थ होगा चालन। तो पाप का चालन विद्या से क्या होगा? तो कहते हैं पाप का चालन इतना ही है कि विद्या कुछ समय के लिए कर्म का जो स्वभाव है उसे उससे प्रच्युत कर देती है। कर्म का क्या स्वभाव है? तो कर्म का स्वभाव है फल दात्रित्व शक्ति, और वो जो फल दात्रित्व शक्ति है उससे च्युत कर देती है विद्या विद्वान के संचित तथा क्रियमान कर्म को। ये विधुनन शब्द बता रहा है। उसके फल दान रूप शक्ति से उसे कुछ समय के लिए च्युत रखना, यही विद्या का फल है और विधुनन शब्द का ये अर्थ बताया जा रहा है, वही अर्थ है करके, हान अर्थ नहीं है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर वेद व्यास जी सिद्धांत बता रहे हैं सूत्र से। हानौ तु उपायन शब्द से सत्वात् कुशा छंद स्तुत्युपगानवत् तदुक्तम्। इस सूत्रस्थ हानौतु ये दो पद पूर्व के तरह ही सिद्धांति की प्रतिज्ञा के ज्ञापक हैं। और लेकिन यहाँ सिद्धांति की प्रतिज्ञा पूर्व वर्णक में जैसी थी ऐसी नहीं होगी। यहाँ सिद्धांति की प्रतिज्ञा का स्वरूप होगा तू शब्द अवधारण अर्थ में रहेगा। तू शब्द का अर्थ है अवधारण यानी एव, और अश्वयुव रोमाणी विधूय पापम इस सूत्र श्रुतिस्थ विधुनन विधुनन शब्द हाना वेव, तू शब्द का अर्थ एव निकलेगा, हानो एव विधुनन शब्द वर्तते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है सूत्र से कि विधुनन शब्द श्रुति में हान अर्थ में ही प्रयुक्त है श्रुति के द्वारा। एवकार का व्यावर्त्य होगा चालन नहीं, पूर्व पक्षी जो अर्थ करना चाहते हैं चालन रूप अर्थ, एवकार बताएगा चालन अर्थ में श्रुति में विधुनन का प्रयोग नहीं हुआ है, अपितु हानि यानी कर्म का त्याग अर्थ में ही विधुनन शब्द का प्रयोग हुआ है। ये सूत्रस्थ हानौतु इन दो पदों का अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी पूछेंगे कस्मात हेतु, तो किस कारण से विधुनन शब्द का प्रयोग श्रुति में कर्महान अर्थ में ही है, कर्म चालन रूप अर्थ में नहीं। तो वेदव्यास जी ने हेतु बताया उपायन शब्द से सत्वात, उपायन शब्द से सत्वात का अर्थ निकलेगा कि किसी का जो स्वभूत कर्म है वह जब तक वह जिसका स्वभूत है उसके द्वारा त्यागा नहीं जाएगा तब तक अन्य के द्वारा उसका उपायन संभव नहीं है, अनुपपन्न है। लेकिन कौशितकी श्रुति में विधुनन के साथ उपायन भी बताया है, स्वीकार भी बताया, अंगीकार भी। विद्वान कर्म का विधुनन करता है विद्या से और उसके सुहृद पुण्य का उपायन करते हैं और द्वेष्टा पाप का उपायन करते हैं, ये बताया है। तो वहाँ विधुनन को बताया गया है उपायन के शेषत्वेन रूपेन, इसलिए बिना उपायन क्या नाम हान के उपायन अनुपपन्न हो करके ये बताता है कि विधुनन हान ही है। ये उपायन शब्द शेषत्वात का अर्थ है। तो यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि कौशितकी श्रुति में भले ही उपायन के साथ उक्त जो हान है उसका उपायन के साथ उक्त जो विधुनन है उसका हान अर्थ हो जाए, वो हान रूप अर्थ का लक्षक बन जाएगा। लेकिन जहाँ उपायन के साथ उच्चारित नहीं है विधुनन, अकेला ही उच्चारित है छांदोग्य श्रुति में, वहां पर तो उसका चालन अर्थ ही लिया जाए, कौशितकी में भले ही हान रूप अर्थ ले लिया, तो ये जो पूर्व पक्ष की शंका है कि उपायन सह पठित विधुनन हान का लक्षक होगा और केवल विधुनन चालन रूप अर्थ का ही वाचक होगा, न कि त्याग का। तो इसका उत्तर देने के लिए ये बताया कि यदि अन्यत्र किसी विशेष को कहा गया है तो वह अन्यत्र उक्त विशेष शाखांतर में भी अपेक्षमान है, इसलिए कुशा छंद स्तुति उपगान ये दृष्टांत बताए हैं। तो जैसे अन्यत्र सामान्य रूप से उक्त जो कुशा में वानस्पत्यत्व है उसके विशेष का निर्धारण करने के लिए दूसरी शाखा में उक्त जो औदुम्बरा कुशा, यह वाक्य इस वाक्य में बताया गया औदुम्बरत्व रूप विशेष, उसको अन्य शाखा में भी लिया गया विशेष का निर्धारण करने के लिए। ऐसे विधुनन का अर्थ विशेष निर्धारित करना है, वो चालन होगा या हान होगा। तो जब कौशितकी शाखा में विधुनन का अर्थ विशेष निर्धारित है उपायन की सन्निधि से, वहां पर विधुनन का अर्थ हान करने के लिए हेतु बन गया उपायन साहचर्य, तो वह उपायन साहचर्य अन्यत्र उक्त विधुनन में विशेष है, जैसे औदुम्बरत्व कुशा में अन्यत्र उक्त विशेष है, ऐसे उपायन का साहचर्य जो कौशितकी में कहा गया विशेष है वह विधुनन के छांदोग्य श्रुति में भी अर्थ विशेष के निर्धारण में अपेक्षमान होगा। और ये माना जाएगा कि यहाँ पर भी उसे उपायन की सन्निधि न होने पर भी वहाँ से वो इसे समझ लेना चाहिए कि उपायन सहचरित ही है ये, और वहाँ जो अर्थ था हान वही अर्थ यहाँ पर भी होगा। इसे समझाने के लिए द्वितीय वर्णक के अनुसार कुशा छंद स्तुति उपगान ये चार दृष्टांत है, और तद उक्तम ये जो अंतिम पद है वह तो जैसे प्रथम वर्णक में कहा गया था कि अन्य प्रकरण में उक्त जो विशेष है वह अन्यत्र भी अपेक्षित होता है, इसे केवल वेदांति मात्र बता रहे हैं ऐसा नहीं, अपितु जैमिनी जी भी बता रहे हैं अपने सूत्र से। तो जो भाष्य में सूत्र बताया था अपितु वाक्य शेष इत्यादि, उस सूत्र को तद उक्तम शब्द से इस वर्णक में भी वैसा का वैसा समझना, और उस सूत्र का व्याख्यान जैसा प्रथम वर्णक में हुआ ऐसा ही इस वर्णक में भी होगा। इस प्रकार ये द्वितीय वर्णक में ये सूत्र छांदोग्य श्रुतिगत विधुनन शब्दार्थ के रूप में हान ही उसका अर्थ होगा इसका निर्धारण करता है, और जब विधुनन शब्द का अर्थ हान निकला तो फिर उसका उपायन, जहाँ पर केवल विधुनन शब्द का भी अर्थ हान ही है तो वहाँ पर अन्यत्र जो उक्त उपायन है उसका भी उपसंहार सिद्ध होगा, निश्चित हो जाएगा। इस अभिप्राय से ये द्वितीय वर्णक आया। तो द्वितीय वर्णक का संशय विषय संशय पूर्व पक्ष ये हम लोग देख चुके हैं। भगवान भाष्यकार सिद्धांत द्वितीय वर्णक के सिद्धांत को बताने वाला जो ये सूत्र है वेदव्यास जी का, उसका व्याख्यान करते हुए सिद्धांत को भाष्य में बता रहे हैं। इसलिए टीकाकार ने हाना वेव इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखा सिद्धांत यति, यानी भगवान भाष्यकार सिद्धांत को बताने वाले सूत्र की व्याख्या करते हुए द्वितीय वर्णक के सिद्धांत को बताते हैं। तो हाना हानौतु इन दो पदों का अर्थ किया जा रहा है सिद्धांति की प्रतिज्ञा के रूप में। हाना वेव एष विधुनन शब्दो वर्तितुम अर्हति, तू का अर्थ कर दिया एव, तो हाना वेव का अर्थ है हानो एव। तो हानो ये सप्तमी का एक वचन है हानि शब्द का, हानि का अर्थ है त्याग। तो त्याग अर्थ में ही यह उपायन के साथ अनुच्चार्यमान केवल विधुनन शब्द भी प्रवृत्त होगा, उसका प्रयोग हानि अर्थ में ही है। एवकार बताएगा पूर्व पक्षी जिस अर्थ में मानना चाहते हैं उस अर्थ में नहीं। पूर्व पक्षी का बीच में एक प्रश्न, सिद्धांति के प्रति समझना कस्मात, इसका उत्तर भाष्कर भगवान दे रहे हैं उपायन शब्द से सत्वात, जो मूल में है उपायन शब्द से सत्वात, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा साधक हेतु, उसकी व्याख्या भाष्कर भगवान करते हैं कि नहीं पर परिग्रह भूतयो सुकृत दुष्कृतयो हो अप्रहीणयो हो परै उपायनम संभवति। नहीं में ही शब्द यस्मात् अर्थ में है, यस्मात् कारणात्, और न कान्वय संभवति के साथ है। तो ही का अर्थ निकलेगा जिस कारण से, पर परिग्रह भूतयो हो सुकृत दुष्कृतयो हो, इस विषय ये सुकृत दुष्कृत के दो विशेषण हैं यहाँ पर परिग्रह भूतयो हो और अप्रहीणयो हो, परै उपायनम न संभवति, ऐसा इन दो विशेषता से युक्त सुकृत दुष्कृत का दूसरे ग्रहण नहीं कर सकते। वे दो विशेषताएं हैं, उनमें से पहली विशेषता पर परिग्रह भूतयो हो सुकृत दुष्कृतयो, इसमें पर शब्द से लीजिए ग्रहणकर्ता से अन्य विद्वान, ग्रहणकर्ता तो है विद्वान के सेवक और द्वेष्टा, और पर शब्द से यहाँ विद्वान को लेना, तो विद्वान परिग्रह भूतयो हो पुण्य पापयो, तो ये विद्वान के परिग्रह यानी स्व अधिकार में विद्वान के अधीन, विद्वान परिग्रह भूतयो का अर्थ है कि विद्वान के अधीन जो सुकृत दुष्कृत है, जिन पर स्वामित्व विद्वान का है, वह विद्वान के स्वभूत कहलाते हैं और विद्वान को उनका स्वामी कहा जाएगा। इसलिए विद्वान जिनका स्वामी है मालिक है, ऐसे सुकृत दुष्कृत का अपरित्यक्तयो, यदि विद्वान जिसकी मालकी है सुकृत दुष्कृति सुकृत दुष्कृत पर, वह उस मालकी को नहीं छोड़ेगा, उनके अधिकार में रहने वाले पुण्य पापों को नहीं छोड़ेगा, तो दूसरा उन पुण्य पापों को ग्रहण नहीं कर सकता। ये इस पंक्ति से कहा है कि ही यानि यस्मात, पर परिग्रह भूतयो का अर्थ है विद्वान के अधीन, विद्वान जिनका मालिक है ऐसे, और अप्रहीणयो, प्रहीण का तो अर्थ होता है त्यक्त, अप्रहीण का अर्थ होगा अत्यक्त, तो विद्वान के द्वारा अत्यक्त जो विद्वान के अधिकार में रहने वाले सुकृत दुष्कृत हैं उनका परी यानी विद्वान के सुहृद और द्वेषकर्ता के द्वारा उपायनम न संभवती, उपायन संभव नहीं है। इसका अर्थ टीकाकार बता रहे हैं, यदि चुति मात्रम लक्ष्यम तदा उपयन्ति अन अन्वितम स्यात्। पूर्व पक्ष के अनुसार विधुनन शब्द का अर्थ च्युति मात्र होगा, का अर्थ विद्वान के कर्मों का जो फलदान सामर्थ्य रूप स्वभाव है उस स्वभाव से प्रच्युति, इतना मात्र विधुनन शब्द का अर्थ करेंगे तो जहाँ केवल विधुनन उच्चारित हैं वहाँ पर उपायन का उपसंहार नहीं हो पाएगा, उपायन का अनुपसंहार ये पूर्व पक्ष के मत में फल हो जाएगा। और कहते हैं तो इसलिए उपायन उपयंती इति अनन्वितम स्यात्, तो कौशितकी में भी उपयंती पद का प्रयोग, यदि वहां पर भी विधुनन शब्द का अर्थ वही निकलेगा प्रच्युति मात्र, तो उपयंती शब्द का अन्वय उस वाक्य में अनुपपन्न होगा, वही अनुपपन्न होकर के ज्ञापक बनेगा कि स्वभाव से प्रच्युति मात्र विधुनन शब्द का अर्थ नहीं अपितु त्याग अर्थ है, उपायन शब्द अनन्वित हो करके, अनन्वित होने का अर्थ है अनुपपन्न होना, तो अनुपपन्न हो करके ये कहेगा कि ये हान अर्थ है विधुनन का। अब कोई ये कहता है कि कौशितकी में तो विधुनन शब्द को उपायन को उपपन्न करने के लिए हान अर्थ में माना जाए, लेकिन जहाँ पर उपायन का प्रयोग नहीं है केवल विधुनन का ही प्रयोग है वहाँ विधुनन का प्रच्युति ही अर्थ माना जाए स्वभाव से, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत कह रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता, नच को वाच्यम के साथ जोड़ देना, तो शुरू में जो नच है, नच यत्र धुनोते उपायन शब्द सानिध्यम तत्र हानिर्लक्ष्यते न केवल धुनोतेर हानिश्च अन्यत्र विदुषः सेवकादो तुल्यकर्म संक्राति इति न असंभव इति न चवाच्यम, केवल धुनोतेरपि मुख्यार्थ असंभवेन अन्यत्र लक्ष्यतया बुद्धिस्त हानि लक्षणाया एव युक्तत्वात् इति भावः। ये इस वाक्य का तात्पर्य है, ते कह रहे हैं यत्र धुनोते, यदि पूर्व पक्षी ऐसी व्यवस्था बताते हैं, क्या व्यवस्था बता रहे हैं कि यत्र धुनोते उपायन शब्द सानिध्यम, तत्र हानिर्लक्ष्यते, विधुनन शब्द से हानि की यानी कर्म त्याग लक्षित होगा। तो यत्र यानी कौशित की श्रुति में विधुनन के साथ उपायन शब्द उच्चारित हैं तो वहां पर हानि अर्थ निकलेगा। न केवल विधुनुते, तो छांदोग्य श्रुति में केवल विधुनन का प्रयोग है, उपायन का प्रयोग नहीं है, उपायन का सानिध्य वहाँ नहीं है, इसलिए वहाँ पर तो हानि अर्थ नहीं होगा। वहाँ कर स्वभाव से प्रचुति ये अर्थ लिया जाए, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तो कहा हानि का क्या अर्थ है, विधुनन शब्द का कौशितकी में जो लक्षार्थ निकला हानि, उस हानि का स्वरूप क्या है, तो हानि का स्वरूप बताते हैं। अन्यत्र विदुषः सेवकादो तुल्य कर्म संक्राति, तो विद्वान के जो सेवक आदि हैं, आदि से द्वेष्टा को लेना, तो सेवक में विद्वान के सुकृत की संक्रांति यानी संक्रमण प्रवेश, और द्वेष्टा में विद्वान के द्वेष्टा में विद्वान के दुष्कृत का संक्रमण, ये हानि कहलाती है। ये है क्या, नहीं ये हानि शब्द का अर्थ है, हाँ ये उपायन नहीं कहलाएगा, ये हानि शब्द का अर्थ निकलेगा। ये जो हैं हानिश्च, हानि का स्वरूप बता रहे हैं, हानिश्च अन्यत्र यानी विदुष सेवकादो तुल्य कर्म संक्रांति इति न असंभव। इति शुरू वाला जो वाच्य में इधर लगेगा, इसलिए एक क्या नाम उपायन असंभव है, ये जो कथन था ना उपायन की असंभावना बता करके विधुनन को हानि का लक्षक मान रहे थे, तो कहते ऐसी व्यवस्था मान लो कि जहाँ पर उपायन है वहाँ पर तो विधुनन का हानि अर्थ ही होगा, वो संभव बन जाएगा वो उपायन भी, है ना। और जहाँ पर उपायन सानिध्य नहीं है विधुनन को, वहाँ तो उसका हानि अर्थ नहीं होगा लक्षणा से भी, वहाँ से तो जो पहले अर्थ बताया वही होगा पूर्व पक्ष ने। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं और उपायन को भी उत्पन्न करते हैं तो सिद्धांती कहते हैं इति नच वाच्यम, पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए, इसमें हेतु बताया युक्तत्वात्, यहाँ तक वहाँ से केवल धुनोते रपि से लेकर के लक्षणा हानि लक्षणा ये व युक्तत्वात्, ये पंचमेंत इति नच वाच्यम इसमें हेतु है। तो वी केवल विधुनुतेरपि मुख्यार्थ असंभवेन अन्यत्र लक्ष्यतया बुद्धिस्थ हानि लक्षणाया एव युक्तत्वात्, तो बुद्धिस्थ हानि ही क्या हानि में यदि लक्षणा करते हैं, केवल विधुनुते का अर्थ है जहाँ पर उपायन शब्द का प्रयोग नहीं है, विधुनन शब्द का ही प्रयोग है छांदोग्य में, वहाँ पर भी विधुनन का जो मुख्य अर्थ है कंपन वो संभव नहीं हो रहा है, स्वभाव से प्रचुति ये अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि चालन तो ये कर्म अमूर्त होने से, जैसे ध्वजाग्र में मूर्त होने से चालन संभव है, ऐसे पहले बताया कि ये अमूर्त होने से मुख्य चालन अर्थ संभव नहीं होगा कंपन अमूर्त कर्म में, तो इसलिए उसका अर्थ करना पड़ेगा च्युति, और वो च्युति यानी स्वभाव से प्रच्युति, और उस स्वभाव से प्रच्युति का अर्थ पूर्व पक्ष ने कर ही दिया था, वो शक्ति से प्रच्युत रखना, फलदान रूप जो शक्ति है, ये अर्थ लक्षणा से करना पड़ रहा है। केवल विधुनन का जहां प्रयोग है वहां पर भी मुख्य अर्थ जो कंपन है वो तो ले नहीं रहे हैं, अमूर्त होने से यहाँ जिसका कंपन बताना है जिसमें वह अमूर्त पदार्थ है विद्वान का कर्म, उसमें मुख्य कंपन संभव नहीं है, इसलिए कहते हैं मुख्यार्थ असंभवेन। केवल विधुनन का प्रयोग जहाँ है वहाँ पर भी उसका कंपन रूप मुख्यार्थ संभव न होने से, अन्यत्र लक्ष्यतया, तो जब ये निश्चित हुआ कि उसकी लक्षणा ही करनी पड़ेगी तो फिर लक्षार्थ वाच्यार्थ से भिन्न ही लेना पड़ेगा, कंपन रूप जो मुख्यार्थ है उससे, तो भिन्न किसी लक्षार्थ का ही वह लक्षक है, तो जहाँ केवल विधुनन है उसको भी लक्षणा से किसी न किसी अर्थ को बताना है, तो अन्य शाखा में हानि रूप अर्थ को बता चुका है और वही वो स्रोत होने के कारण बुद्धिस्थ है, तो बुद्धिस्थ हानि पदार्थ में उस केवल विधुनन की लक्षणा मानना युक्त होने से, उचित होने से पूर्व पक्षी को ये कहना ठीक नहीं है कि केवल विधुनन को हानि का लक्षक न माना जाए करके, केवल विधुनन का दूसरा ही अर्थ जो हमने अर्थ बताया वही उचित माना जाए, ये जो पूर्व पक्षी का कथन था ये ठीक नहीं है, ये अभिप्राय निकला उतने ग्रंथ का आपके, नहीं पर परिग्रह भूतयो सुकृत दुष्कृतयो अप्रहीणयो परे उपायनम संभवती। अब यद्यपि इदं परकीयो सुकृत दुष्कृतयो हो इत्यादि भाष्य वाक्य हैं, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, उपायनस्य अमुख्यत्वात् न क्वापि हानि लक्षणा बीजत्वम् इति शंकित्वा पुण्यपापयोः फलतः स्वीकारात्मकम् उपायनम् हानिम् विना अनुपपन्नम् सत् लक्षणा निर्णायकम् इति परिहरति यद्यपि इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि उपायनस्य अमुख्यत्वात्, तो उपायन जो हैं ये भी मुख्य यहाँ पर संभव नहीं है, जैसे कंपन अमूर्त होने के कारण कंपन का ये कर्म का कंपन अनुपपन्न है, ऐसे दूसरों के द्वारा दूसरों के कर्मों का ग्रहण भी अमूर्त होने के कारण संभव नहीं है, उसको मुख्य उपायन कहा जाएगा कर्म के ग्रहण को ही। तो कर्म अमूर्त होने से उनमें चालन जैसे अनुपपन्न है, ऐसे अमूर्त कर्मों का विद्वानों के द्वारा त्याग अर्थ करने पर भी वो अन्य के द्वारा उपायन अनुपपन्न है, इसलिए मुख्यार्थ मुख्य जो उपायन है वो नहीं बन पाएगा विद्वान के कर्मों का। तो उपायनस्य अमुख्यत्वात् न क्वापि हानि लक्षणा बीजत्वम्, तो अमुख्य जो उपायन है वह क्वापि यानि जहाँ केवल विधुनन शब्द का प्रयोग है वहाँ पर भी, और उपायन के साथ प्रयुक्त विधुनन होने पर भी वह उपायन वो नहीं बन पाएगा लक्षक, क्यों लक्षक नहीं बन पाएगा? इसलिए कि उसका मुख्यार्थ संभव नहीं हो पा रहा है। तो मुख्य उपायन संभव न होने के कारण कहीं पर भी यानी कौशितकी में भी वह लक्षक नहीं बन पाएगा, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है शंका करते समय कि उपायनस्य अमुख्यत्वात् न क्वापि हानि लक्षणा बीजत्वम्। तो वहां पर भी वो लक्षणा का हेतु नहीं बन पाएगा। इति शंकित्वा, ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा शंका करके करा करके फिर क्या किया जा रहा है कि पुण्य पापयोः फलतः स्वीकारात्मकम् उपायनम् हानिम् विना अनुपपन्नम् सत लक्षण निर्णायकम् इति परिहरति। तो सिद्धांति यानी पूर्व पक्षी ने तो उस अभिप्राय से शंका की कि उपायन भी कौशितकी में बताया गया जो है विद्वानों के कर्म का अन्य के द्वारा, वह अमूर्त होने से कर्म संभव नहीं है मुख्य, इसलिए वह लक्षणा का बीज नहीं बन पाएगा, लक्षक नहीं बन पाएगा। तो सिद्धांति ये कहते हैं कि भले ही अमूर्त होने से कर्म का ग्रहण अन्य के द्वारा संभव नहीं है, कर्म तो रहेंगे विद्वान के ही आश्रित, लेकिन विद्वान आश्रित कर्मों का फल उनके सेवक ग्रहण करेंगे और द्वेष्टा जो ज्ञानी के हैं वे ज्ञानी के पापों का जो फल है दुख उसको ग्रहण करेंगे। इस प्रकार ये जो फलतः ग्रहण उपायन स्वरूपतः यानी कर्म का उपायन संभव नहीं हो रहा है, लेकिन कर्म के फल का उपायन संभव होने से वो जो कर्म के विद्वान के अंतःकरणस्थ कर्म यानी विद्वन्निष्ठ कर्म का फलतः उपायन है, वह भी विद्वान के द्वारा त्यागे बिना संभव नहीं है। इसलिए फलतः उपादान ये हानि के बिना अनुपपन्न होकर के सर्वत्र लक्षणा का बीज बन जाता है, लक्षक बन जाता है। ये सर्वत्र का मतलब जहाँ उपायन के साथ उच्चारित विधुनन है उसका भी लक्षार्थ हान है ये बताएगा, और जहाँ केवल विधुनन मात्र उच्चारित है वहाँ पर भी विधुनन का लक्षार्थ हान ही है ये बताएगा। सर्वत्र ये जो फलतः विद्वान के कर्मों का उपायन है अन्य के द्वारा, वह हान के बिना अनुपपन्न होकर के सर्वत्र लक्षणा का बीज बन जाता है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो इस अभिप्राय से कहते हैं पुण्य पापयोः फलतः स्वीकारात्मकम् उपायनम् हानिम् इना अनुपपन्नम् सत् लक्षणा निर्णायकम् इति परिहरति। इस अभिप्राय से ये परिहार किया जा रहा है शंका करके। पूर्व पक्ष की शंका का पहले अनुवाद है यद्यपि इत्यादि से। यद्यपि इदं परकीययोः सुकृत दुष्कृतयोः परे उपायनं नांजसं संभाव्यते, यानी विद्वान के परकीययोः यानी विद्वान के जो सुकृत दुष्कृत है उनका परे यानी विद्वान के सेवक और द्वेषकर्ताओं के द्वारा उपायन आंजसम यानी साक्षात संभव नहीं है, कर्म का ही अमूर्त होने से कर्मों का साक्षात उपायन असंभव है। तथापि से बताया जा रहा है तो भी वो फलतः वो संभव हो जाएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं तत्संकीर्तनात्। तत्संकीर्तनात् का मतलब कौशितकी श्रुति ने कर्म का उपायन बताया है तो किसी न किसी प्रकार से मानना पड़ेगा। श्रुति श्रुति का अर्थ किसी न किसी रूप में लेना पड़ेगा, तो स्वरूपतः संभव नहीं हो रहा है कर्म का उपायन, तो फलतः, तो इसलिए कहते हैं तत्संकीर्तनात् यानी उपायन संकीर्तनात् तावत् तद अनुगुण्येन हानम एव विधुननम नाम इति निर्णेतुम शक्यते। तो फलतः उपायन लेकर के वो उस फलतः उपायन के अनुगुण विधुनन शब्द का लक्षार्थ हान ही होगा, ऐसा निर्णय संभव है। क्वचिदपि इसका अवतरण है टीका में, यथा अन्यत्र श्रुतम औदुम्बरत्वादिकम् कुशादि निर्णायकम् तथा इदम् उपायनम् विधुननस्य हानत्वे निश्चायकम् इति आह क्वचिदपि इति। तो ये कहते हैं कि जैसे कौशितकी अन्यत्र श्रुतम औदुम्बरत्वादिकम् दृष्टांत का अवतरण है, तो अन्यत्र श्रुतम औदुम्बरत्वादिकम् तो अन्य शाखा में श्रुत जो कुशादि में औदुम्बरत्वादि है, कुशादि से आदि शब्द से बाकी दृष्टांतों को लेना, उन दृष्टांतों में बताया गया जो औदुम्बरत्वादि में आदि शब्द है वो विशेष लेना, छंद में वो दैव छंद में पूर्वत्व रूप विशेष, तो ये अन्यत्र श्रुतम औदुम्बरत्वादिकम कुशादि निर्णायकम वो बना, ऐसे ही तथा इदम उपायनम ये विधुननस्य हानत्वे, इदम उपायनम से लेना कौशितके में श्रुत उपायन, वह भी केवल विधुनन जहाँ प्रयुक्त है छांदोग्य में वहाँ पर उसके हान रूप लक्षार्थ के लक्षक होने में निमित्त बनेगा, निश्चायक हो जाएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि क्वचिदपि च इदम् विधुनन सन्निधौ उपायनम श्रूयमाणम् कुशाछंद स्तुति उपगानवत विधुनन श्रुत्या सर्वत्र अपेक्षमानम सार्वत्रिकम निर्णय कारणम संपद्यते। तो यहाँ पर क्वचिदपि, इसमें क्वचित शब्द से कौशितकी को लेना, तो कौशितकी श्रुति में श्रुत विधुनन के पास में जो उपायन है वह सर्वत्र अपेक्षमानम, इसमें सर्वत्र से लेना छांदोग्य में भी अपेक्षित होने से सार्वत्रिकम निर्णय कारणम संपद्यते। इसके लिए दृष्टांत बताया कुशा छंद स्तुति उपगानवत, ये दृष्टांत है। दृष्टांत की व्याख्या जैसे प्रथम वर्णक में थी ऐसी ही है, इसलिए यहाँ पर भाष्यकार भगवान अलग से व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अब नच चालनम इत्यादि की अवतरण टीका है, विधुननम मुख्यम इति न उच्यते, विधुननम मुख्यम किमिति न उच्यते तत्र आह नच इति। कहते हैं विधुनन का मुख्यार्थ ही क्यों नहीं लिया जा रहा है चालन रूप, तो कहते हैं इस प्रकार का प्रश्न होने पर उसका उत्तर देते हैं कि नच चालनम ध्वजाग्रवत सुकृत दुष्कृतयोर मुख्यम संभवति अद्रव्यत्वात्। द्रव्य कहते हैं मूर्त पदार्थों को, अद्रव्य का अर्थ है अमूर्त, तो अमूर्तत्वात् यानी सुकृत दुष्कृतयोः अमूर्तत्वात् अद्रव्यत्वात् का अर्थ निकलेगा, उनमें मुख्य चालन संभव नहीं है, ध्वजाग्र तो द्रव्य होने से उसमें मुख्य चालन संभव है। अब अश्वस्य रोमाणी इत्यादि जो पंक्ति है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, तथापि हानम कथम लक्ष्यते इति आशंक्य मुख्य संबंधात इत्याह। तो कहते हैं मान लिया कि विधुनन शब्द का मुख्यार्थ यहाँ पर संभव नहीं है कर्म अद्रव्य होने से, अमूर्त होने से, तो भी विधुनन शब्द का हान ये अर्थ कैसे लक्षित हो रहा है, हान अर्थ लक्षणा से हान अर्थ लेने में हेतु क्या है। यद्यपि एक हेतु बता चुके हैं उपायन की अनुपपत्ति, उससे अतिरिक्त और एक हेतु बताना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न किया जा रहा है कि तथापि हानम कथम लक्ष्यते। इस प्रकार की शंका का उत्तर दिया जा रहा है मुख्य संबंधात, लक्षणा होती है शक्य संबंध लक्षणा, और शक्य कहा जाता है मुख्य अर्थ को। तो जो विधुनन का मुख्यार्थ है कंपन, उसका संबंध यहाँ पर हान के साथ है, इसलिए मुख्य संबंध, जैसे गंगा शब्द का तो मुख्यार्थ होता है प्रवाह, और प्रवाह का तीर के साथ सामीप्य संबंध होने से गंगायाम घोष इस वाक्य में गंगा पद का लक्षार्थ होता है तीर, मुख्यार्थ जो प्रवाह है उसका सामीप्य रूप संबंध तीर में होने से लक्षार्थ तीर हुआ। ऐसे विधुनन शब्द का मुख्यार्थ जो कंपन है, चालन है, उसका संबंध हान के साथ होने से शक्य संबंध लक्षण है, ये वहाँ पर बन रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं मुख्य संबंधात इत्याह अश्वश्च रोमाणि विधुन्वान त्यजन रजः सहैव तेन रोमाणि अपि जीर्णानि शातयति। तो कहते हैं जो दृष्टांत है छांदोग्य श्रुति में घोड़े का, वह जब अपने रोमों को कंपाता है, हिलाता है, तो त्यजन रजह, जो शरीर में चिपकी हुई धूल है, रजह यानी धूलिकण, उनको त्यागता है कंपाता हुआ। तो कंपन का फल है धूलिकण का हान। तो विधुनन शब्द का तो मुख्य अर्थ निकला कंपन, और उसका फल हुआ धूलिकण का त्याग। तो त्याग के साथ विधुनन के मुख्य अर्थ का संबंध बन रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अश्वस्य रोमाणि विधुन्वान, अपने रोमों को कंपाता हुआ रोमों से संलग्न धूलिकण का त्याग करता है। हाँ, और सहैव तेन रोमाणि अपि जीर्णानि शातयति। तो तेन यानी उन धूलिकणों के साथ रोमों को तो हिला रहा है, कंपा रहा है धूल को हटाने के लिए, लेकिन साथ में जो उसके जीर्ण और त्वचा से अलग हुए रोम है वो भी वो कंपाने से शरीर को वो छूट जाते हैं, निकल जाते हैं, त्यागे जाते हैं, उनका भी त्याग होता है। जीर्णानि रोमानि शातयति। ऐसे ही दृष्टांत वो हुआ दार्ष्टांत में, विद्या जो है विद्वान को हिलाती है, का मतलब शरीर से अलग कर देती है, तो फिर विद्वान से चिपके हुए अभी तक अविद्या से कर्म थे वो भी वो अश्व के उन जीर्ण रोमों के तरह वो विद्या ने शरीर से जैसे अलग कर दिया तो त्यागे जाते हैं। ये कहा जा रहा है अश्व इव रोमाणी इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, अनुपपत्ति संबंधो लक्षणा बीज रूपौ उक्तौ लक्षकम पदम निर्दिशति अश्व इव इति। कहते लक्षणा का हेतु अनुपपत्ति यानी उपायन की अनुपपत्ति और मुख्यार्थ का संबंध, ये दो लक्षणा बीज बताए गए लक्षणा के हेतु। अब लक्षकम पदम निर्दिशति, विधुनन रूप जो लक्षक पद है उसे बताया जा रहा है अश्वयुव रोमाणि विधूय पापम इति च ब्राह्मणम। ये ब्राह्मण है, छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। विधूय इति पदम दृष्टांते हान पर्यंतम सत, टीकाकार कह रहे हैं दार्ष्टान्तिकेपि हान लक्षकम इत्यर्थ। इस वाक्य का अर्थ निकला कि छांदोग्य में जो दृष्टांत वाक्य में प्रयुक्त विधून विधूय शब्द है वह दृष्टांत में हान पर्यवसायी होकर के दार्ष्टान्त में भी हान का लक्षक बन जाता है। ये यहाँ पर कहा वो दृष्टांते हान पर्यंतम सद्दार्ष्टान्तिकेपि हान लक्षकम्। अनेकार्थत्व इत्यादि अंतिम वाक्य है भाष्य का, इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार। यद्वा कहते हैं अभी तक तो विधुनन शब्द का हानि कर्म हानि ये लक्षार्थ है, विधुनन शब्द हान का लक्षक है ये मान करके अर्थ कर रहे थे, व्याख्यान कर रहे थे। अब ये कहते हैं कि यहाँ सीधा विधुनन शब्द का मुख्य अर्थ ही हान मान लिया जाए, लक्षार्थ नहीं, ये अनेकार्थत्व इत्यादि से कहा जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में, यद्वा हानवाचकम एव अस्तु, यानी विधुनन शब्द जो है हान रूप अर्थ का ही वाचक होगा। जिस अर्थ को अभी तक हम लोग विधुनन शब्द का लक्षार्थ मान रहे थे उस हान रूप अर्थ को शक्यार्थ ही मान लिया जाए विधुनन का, और विधुनन वह वाचक रहेगा लक्षक नहीं हान का। इसलिए कह रहे हान हान वाचकम वेव अस्तु, यानी विधुनन पद हान का ही वाचक होगा। तो कहे यदि हान का वाचक मानेंगे तो धूय कंपणे, ये जो धातु पाठ में धूय धातु का अर्थ बताया कंपण हान नहीं, तो उसका विरोध होगा धातु पाठ का यानी पाणिनीय स्मृति का। तो कहते वो विरोध भी नहीं होगा, न च धूय कंपने इति धातु पाठ विरोध। कहते विरोध कैसे नहीं होगा, जब वहाँ पाणिनि जी ने धूय धातु का अर्थ कंपन बताया और आप हान अर्थ करोगे तो विरोध क्यों नहीं होगा। कहते इसलिए कि वैयाकरणों ने कहा है धातु नाम अनेक अर्थत्वात्, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, तो उनमें से एक अर्थ विशेष ज्यादा जिस अर्थ में प्रयोग होता है धातु का उस अर्थ का धातु पाठ में निर्देश किया है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो धातु पाठ में अर्थ बताया धातु का वही अर्थ है, अन्य अर्थ होगा ही नहीं, वो तो प्रायिक अर्थ बताया है। अधिकतर उस अर्थ में जो धातु पाठ में धातुओं के अर्थ बताए हैं उनमें धातुओं का प्रयोग होता है, लेकिन वही अर्थ रहेगा दूसरा अर्थ उनका होगा ही नहीं ऐसी बात नहीं है। इस अभिप्राय से ये भाष्कर भगवान वाक्य लिखते हैं कि तस्य उपलक्षणार्थत्वात् इत्याह। तस्य ने धातु पाठ में बताया गया जो कंपन रूप अर्थ है वह उपलक्षक है, उपलक्षक का अर्थ होता है स्वार्थ बोधकत्वे सति अन्य अर्थ बोधकत्वम उपलक्षणत्वम, तो वो कंपन अर्थ भी रहेगा और अन्य अर्थ भी रहेगा धू धातु का। इस अभिप्राय से अंतिम वाक्य है भाष्य में कि अनेकार्थत्व अभ्युपगमाच्य धातुनाम, वैयाकरणों के द्वारा धातुओं के अनेक अर्थ स्वीकार किए गए हैं। न स्मरण विरोधा, इसलिए स्मरण यानी पाणिनीय स्मृति का धातुपाठ का विरोध नहीं होगा। ये नहीं कहा जाएगा कि विधुनन का कंपन ही अर्थ होगा, हान भी अर्थ निकलेगा। इस प्रकार ये दृष्टांत को बताने वाला जो चौथा पद है ना सूत्र में, वहां तक की व्याख्या हुई। पंचम पद के विषय में टीका का भाष्यकार भगवान कहते हैं तदुक्तम इति व्याख्यातम। तो तदुक्तम ये जो पंचम पद है उसकी प्रथम वर्णक में जो व्याख्या हमने की वही यहाँ पर भी समझना, उसके लिए अलग व्याख्यान की जरूरत नहीं है। टीका में एक दो वाक्य हैं, शाखांतरस्थम उपायनम विधुननस्य हानत्व निश्चायकम इत्यत्र जैमिनी सूत्रम तदुक्तम इति गृहीत पूर्वम व्याख्यातम इत्यर्थ। तो शाखांतरस्थ उपायन छांदोग्य श्रुति में विधुनन का हान रूप अर्थ में हेतु बन जाता है, इस अर्थ का ज्ञापन करने वाला जैमिनी जी का सूत्र जो प्रथम वर्णक में बताया गया वही यहाँ पर तदुक्तम से समझना और उसकी व्याख्या भी वैसी ही समझनी। अब टीकाकार अधिकरण का उपसंहार करते हैं, एवं विधुननस्य हानित्व सिद्धे केवल हानो उपायन उपसंहार इति सिद्धम। तो इस प्रकार विधुनन शब्द का अर्थ हानि है, कर्मत्याग है, यह निश्चित होने पर जहाँ केवल कर्मत्याग मात्र बताया गया है वहाँ पर भी उपायन यानी अन्यों के द्वारा कर्म का उपायन का उपसंहार होगा, ये बात निश्चित होती है। इस प्रकार ये अन्य अधिकरण का विचार पूरा हो जाता है। कल से सांपरायाधिकरण, कल तो अनध्याय है, परसों से सांपरायाधिकरण की चर्चा करेंगे।